Elmarad a Volt Fesztivál. Mégse olyan jó fejek az oroszok. Elmegy gyógyintézetbe zárják Orbán Viktor zaklatóját. Sajnos Orbán Viktoréknak nem sikerült megakadályozni. A propaganda már az óvodákban van. Leküldött a csoki árstapos tojásért, és a boltban ordított a Balázs meg a Jani, és nem is tudom, hogy Jani volt, de hogy a... Ezt tisztázzuk, hogy nem személyesen voltak ott. Igen, igen, a rádión keresztül, és hallgattam őket, szóval tanultam, magamba szívtam a tudást, hogy hogy kell ezt jól csinálni. Oké. Okay. Bement. Orbán Viktor bement egy óvodába, nem is akármelyik óvodába, egy leszakadó faluban egy óvodába, ahol... úgy látta, hogy egyszer már nem tud mit tenni. Nem, már nem... Nézzük meg, mi van Vityájékkal. Jön a Vitya. De ez megható az ezen, nem? Ilyen tök jó, könnyed kis reggelre, egy szívmelengető. Ja, amúgy én jól érzem magam most ettől. Öreg Vitya, minket meglátogatna, én mi is itt vigyázva állnánk be ezen. Mind a három évet itt jár? Ez az anyjával jött? Igen. Orbán Viktor anyukája. De jó, mindent bevetettek. Az anyukát, az Ovit. Megértem, hogy az anyukája az nagy rajongója a Viktornak. Ez tök. Szeretném megköszönni még egyszer, befejezvén a mondandómat az óvónőknek, mindenkinek, aki törődik a mi gyerekünkkel, mert hát az van az utánunk, és az lesz az országból, ami ilyenek a gyerekeink lesznek, és amivel a gyerekeink teszik ezt az országot. Ezek a gyerekek nem is tudják, milyen szerencsések, hogy alászátkozik a miniszterelnök úr. Alászált, mint egy ilyen sasmadár. Landolt, bazd meg. Bizarr videó, főleg annak tükrében, hogy mit művelnek a pedagógusokkal az utóbbi ez tényleg érdekes, éven. Hogy most marketing oszta így izzad, hogy mi a fasz csináljunk. Most a tanárok kivannak, meg az összes pedagógus, hogy nem kapnak elég fizetést. És akkor ezt találták ki, összetudt, hogy elmegyünk és csinálunk egy propaganda filmet, mert ez gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen klasszikus, ilyen régi. Nem mondom, hogy milyen országból van a hagyomány ennek, de hogy ez a klasszikus propaganda. Már itt tudjátok, mire gondolok. Éhezők viadalában, amikor forgatták a propagandákat. Most elmondjuk a saját ovinkban megható zenére, hogy mennyire meg kell becsülni a gyerekeket meg a tanárokat, és akkor ezt sikerült kitalálni, hogy akkor ez most ezzel így rendben van. Rendben van a tanárok helyzete, nem? Mindig, mikor valaki ilyet lát, és azt mondja, hogy ez így jó, az képzelje oda, hogy a Gyurcsány csinálja ugyanezt. Már is föl fogja baszni magát rajta. Amúgy az óvónők se állnak túlságosan jól, állítólag a bölcsödében jók a fizetések. A bölcsödében eszetlen nagy hiányok vannak. Jó, csak hogy igen, szóval hogy ahhoz képest, amit a tanároknak meg az óvónőknek kell átélni, ahhoz képest a bölcsödéseknek jó. Az én gyerekeim fognak menni majd, mert most még más, mindegy, még ott... Nagy-Britanniában? A mi környékünk a bölcsödékben óriási hiány van, nincsen elég ember, aki van, az is fölmondott, szóval nagyon nem jó a helyzet. Van barátunknak, akik most fizetős bölcsibe kell járnia, mert az államiak teljesen elfogynak, úgyhogy nem tudom, hogy annyira jól állunk a bölcsödékben, vagy ovikban. Tehát mindenképp érdekes, hogy egy ilyen fos helyzetben ezzel kell itt kampányolni. Bár ugye mindenhol elmondják minden platformon, hogy a kormánynak nagyon fontos a pedagógusok helyzete, és hogy rendezni akarják, csak hát Brüsszel. Tehát azért, mert ilyen pénzélyesek ezek a tanárok. A tanárok mindig arról voltak hírek. Csak a pénz. Azért mentek tanárnak, hogy meggazdagodjanak, hogy majd jól kizsarolják az Orbántól ezt a pénzt, de hát nem jött össze ez a alávaló galát számításuk. Jól is tette az Orbán, hogy nem fekszik be neki. Igen, de nem törik meg. Én nem tudtam, miről szól ez a videó, de ez kicsit ilyen kellemetlen ez a jaj, nagyon fontos nekünk a tanárok, és akkor jó van, akkor ez ki van pipálva, mehetünk tovább. Nem is értem, hogy miért van, ezek után megszűntek a tüntetések, hogy valami... Szerintem igen. Igen. Most már nincs több tüntetés. Amúgy milyen érdekes, hogy amikor a tanárok kérnek így pénzt, akkor ezt így nem lehet megadni, mert mégiscsak nem pénzért kéne tanítani. De amikor a taxisok kérnek pénzt, a taxisok kérnek különböző előnyöket az adózás terén. Egy taxis mennyit adózik? Az a vicces, hogy a katások maradhattak a taxisok, de ha valamelyik taxis átmenne általányba, még ott is a kedvezményes 80%-ot kapja. 90%-ot. De amúgy, hogy tudják ezt összeegyeztetni, hogy van most ez a taxis blokkád film, azt még nem néztem meg, de az vajon ott ez arról szól, hogy a gonosz kommunisták meg az SZDSZ felbújtotta a taxisokat arra, hogy ők tüntessenek, vagy ők a szabadság harcosai, akik kiállnak a büdös kommunisták ellen, akik megemelték a benzinárakat, vagy ne adj Isten, tényleg rosszak benne a taxisok, mert az nagyon furcsa lenne. Nem, a taxisok azok becsületes jó fejemre. Van pár hiéna, egy taxis, max kettő az egész országban. Nem lehet rendszer szintű ez a probléma. Nem. A taxis embert még nem baszották. Egy szép napon egy olyan országban élünk, ahol fordított lesz a helyzet, hogy a tanárok sokkal jobban érdekérvényesítenek, mint a taxisok, de most még nem jött el ez az idő, de ez is egy mondjuk egy elég demagóg példa amúgy. Igen, amúgy. És érezzük. De amúgy meg úgy beszéljük, mint minden taxis egy büdös görény lenne. Nem hozzá, hogy túlnyomó pedig... részük rendesen, mert... Tények végre egyszer nem hazudott. Műsorunkban valótlanul állítottuk, hogy Jakab Péter több lakást vásárolt Kelenföldön, de azokat a családtagjai nevére iratta. Valótlanul állítottuk, hogy a Fehérvári, a Bocskai és az Etele úton is lakása van. Valótlanul állítottuk, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalom tagjai a pártelnök ingatlanvásárlását igazoló iratokat küldtek a Bors szerkesztőségének, és valótlanul állítottuk azt is, hogy Jakab Péter az országgyűlés hivatala által a számára bérelt lakást egy ismerősének kiadta. De akkor mit állítottak valósan, hogy Jakab Péter létező ember? Pedig aztán Jakab Péterről is lehetne szépeket mondani, de... Hát aki nézte már az előző műsorainkat, az láthatja, hogy nem szívszerelmünk a Jakab Péter. Négy helyreigazítást lenyomtak gyorsban egymás után, de most hát tök mindegy, már lement azóta a választás, és a TV2 ugye hát gyakorlatilag mi ki is fizettük akkor ezt a bírságot az adónkból. És ugye nincs ilyen, hogy most folyamatosan rosszul mondja, az többet kell majd fizetnie, mindig ugyanannyi. Én nem tudom, hogy mennyit kellett ezért fizetniük. Feltételezem, hogy mivel a következő diagramból, amit ugye a... Itt nem tudom, ez nekem nem tetszik az átlátszón, hogy azt írja, hogy független média, és akkor ott nem tudom, az ilyen 444 index, ilyenek vannak fönn, azért valóban a 444-ről nem kell azt állítani, hogy független média lenne, de ebben benne van a független sajtó is, és ott van a kormánypárti sajtó, ami viszont tényleg a kormánypárti sajtó. Látható, hogy mások az arányok, hogy mennyi helyreigazítást kell tenniük a különböző médiumoknak. És igen, felmerül a jogos kérdés, hogy miért, hogyha valaki folyamatosan hazudik, az miért nincsen jobban megbüntetve? Én, hogyha ellopok egy autót, és utána ellopok még egy autót, meg még egy autót, akkor egyre nagyobb büntetést fogok kapni. De hát az, hogy valaki visszaeső bűnöző, ez egy létező fogalom. Akkor miért nincsen visszaeső hazudozó? És ez amúgy ugyanúgy vonatkozzon természetesen a kibaszott 444-re, meg az összes médiumra, aki hazudozik, legyen már elhiteltelenítve, mert látható, hogy igen, attól még ír igazad, de hogyha valaki jellemzően hazugságokat ír, hogy a hírek, vagy mi, hát a perek, jó, nem a hírek fele, mert a hírek fele, ami lehet, hogy a hírek fele is hazugság, majd meglátjuk, hogy ma mit mondott Putyin, de valószínűleg nem azt, ami a címbe lesz. Igazából így a kormány ilyenkor egyik zsebéből a másikba rakja a pénzt. Most nem mindegy, hogy mennyi pénzt rak egyik zsebéből a másikba. Ha már helyreigazítás, azt mondod, hogy ez kapcsolódik. Jesszi bocsánatot kért. Kétszer is foglalkoztunk ezzel a dolga, mert mindig csak gördül és gördül az ügy. Baranyi Krisztina nem akart válaszolni a Pesti TV-nek, aztán Jesszi csúnyákat mondott rá, aztán azt mondták, nem mondjon csúnyát, és akkor most hol tartunk? És de nem is a Jesszi mondta a csúnyát, hanem ő csak idézte a Puzsért, de Jesszi, mint a... Egy hős. Mint az érettebb kettejük közül, Jesszi azt mondta, hogy ő bocsánatot kér, és nagyon de korrekt is. Gondolom, így állt neki ennek a posztnak, hogy majd ő akkor bocsánatot kér. Baranyi Krisztina politikai tevékenységének ennek során állandósult vádaskodásainak és hisztériáinak, biztos megjött neki, bírálata, hazugságainak leleplezése minden esetben jogos. Bárkinek a személyét minősíteni, akár segnyalónak vagy ócska propagandistának nevezzük, akár külsejével, női mi voltával kapcsolatban sütünk el gúnyos vicceket, mindig az érvek az érdemi mondani való hiányát mutatja. Ez korrekt mondat. Igen, bár rögtön belevitte magukat is, tehát ez itt már egy passzív, agresszívoskodás. Egy korábbi műsorunkban Baranyi Krisztinára tett dehonestáló megjegyzéseinkkel mi is átléptük a jó érzés határát. Bár a Baranyi által között, majd a baloldali sajtón vezényszóra végigfutott állításokkal ellentétben az inkriminált mondatok nem tőlem hangzottak el, de a későbbiekben magam is kiálltam mellettük, helytelenül. Természetesen ilyen megjegyzésekkel, magánbeszélgetésekben, kocsmákban, tornatermi öltözőkben, nap mint nap találkozunk. Kifogásolásuk egyszerre értelmetlen és álszent. Szóval tényleg undorító megnyilvánulások, de most nem arról volt szó, hogy valaki kiakadt azon, hogy a Jetszi az öltözőben fingik egyet, és közben azt mondja, hogy szerinte a Baranyi Krisztina ronda. Nem ez történt, hanem egy közpénzből fenntartott tévében, amit tudjuk, hogy nem közpénz, mert ugye valami... Át lett folyatva. Elvesztett a közpénz jellegét. Igen. A Pesti TV meg a TV jellegét. Akkor... Au! Erre majd be kell vágni ezt. Akkor... Au! Elvileg egy közéleti műsorban. És ugye egy olyan embertől hangzott ez el, meg egy olyan ember beszél más emberekről ilyen hangnemben, aki ugye számon kéri a Pankotai Lilit. Most ez olyan ez a bocsánat kérdés, mint egy óvodás így. Jó, bocsánat, de azért amúgy szerintem jogos volt, amit mondtam, meg amúgy miért ne lehetne ilyet mondani. Amúgy az se zavart volna, hogyha nem kér bocsánatot. Most kitél, most meglepődtél volna? Amúgy én is ezen gondolkozom, hogy miért nincsen ott a kommentekben valaki, hogy azt mondja, hogy nem is kér bocsánatot. Itt az Ábrahám Robi amúgy nyomott egy jó poén. Szóval a bocsánatkéréshez most jutunk el. Kollégáim, és különösen a magam nevében is ezúton elnézést kérek Baranyi Krisztinától, méltatlan megjegyzésekért. Ez korrekt. Ez egy tök korrekt mondat. Remélem hasonló szellemben kér elnézést ő is Szalai Szilárdtól, és mindazoktól, akik nem osztják az ő politikai krédőt, amúgy ebbe is igaza van. Ezért személyeskedően ócska propagandistának nevezi őket, és azokról, azoktól a kerületi képviselők, testületi tagoktól, köztük a vele egy elvileg szövetségben lévő, de más pártokat képviselőktől is, amúgy ő független, akiket pedig rendre hülyének, butának, fasisztának, tolvajnak minősít. A közbeszéd eldurulásának megakadályozása az ezzel szembeni kiállás nagyon is támogatandó cél. Csakis a kettős mérce alkalmazása nélkül a kritika mellett az önkritika alkalmazásával lehetséges. Amúgy teljesen jogos, amit a Jesse mond, szerintem is amúgy tiszta hülyeség volt a Baranyitól ez, hogy ő akkor valakinek nem nyilatkozik, akkor le lehet mondani, és akkor nem kell nyilatkoznia onnantól kezdve senkinek, akinek nem akar, de valóban amíg ő egy választott tisztségben ül, addig igenis kötelessége válaszolni minden lakálymédiás kérdésre, minden baráti médiás kérdésre, és bár csak minél több független médiás kérdésre is válaszolnia kéne. És nem mondhatja azt, hogy ez az ember azért, mert de ő neki büdös, ezért ő nem fog neki válaszolni. Az oké, de szerintem az, amellé se tennék egyenlőséget, hogy valakit így személyében támadsz olyan dolgokra, amit egy A nem tud változtatni, kettő irreleváns. Mondjuk egy újságírónak azt mondani, hogy propagandista, az nem egy vele született dolog, ami ellen nem tehet, hanem az egy vélemény. De az, hogy valaki ronda, az nem releváns ebben a kérdésben. Szóval ilyen szinten nehéz egyenlőséget tenni a kettő. Közé, jó, de a Szalai Sziszinek milyen fasz köze van ahhoz, hogy a Pesti TV-n négy másik hülye gyerek rondának nevezi esetleg a Baranyi Krisztinát. Szóval most ezért annak a gyereknek nem válaszol, és én értem, hogy ők egy követ Azt hittem, hogy őnek is köze volt. Semmi, annyi, hogy Pesti srácos. Ennyit mondott a Baranyi Krisztina, ő ezért nem. Amúgy tök jogos az a felvetés, hogy akkor mi is a probléma az Orbán Viktorral, hogy nem megy el sehova? Hogy nem válaszol a fake newsnak, amikor a Baranyi Krisztina nem válaszol a fake newsnak. Pont, hogy azt kéne képviselni, hogy akkor ő viszont hajlandó bárkivel leülni, még akkor is, hogyha megsértették, hogy kihúzza máshol a talajt. De nagyon érdekes, hogy ezzel nem csak a Jesse-vel értünk teljesen egyet ebben a kérdésben, hanem egy újabb ritka madár. Fejezzék azt, hogy hány pert buk el a jobboldali média, az Origo meg a Pesti srácok, azért, mert állandóan a Jakab félék, a Jobbikból még többen, meg a Baranyi Krisztina félék, meg ott állandóan perelnek. A jobboldali politikus nem perel, senki nem perel. Nincs is értelme egyébként, mert a nagyon független bíróságok rendre úgyis a jobboldali politikus ellen ítélnének. Elegem volt a hajákos kuruslókból, boszorkákból. Vannak gondok. Gajdics ott tényleg olyan, mint hogyha magyar népmeséből lett volna kivágva valamilyen rossz karakter, nem? Fejezzék már be, hogy azért veszítenek annyi pert, mert hogy őket beperlik. Meg a bíróság, ezek a független bíróságok. Az is borzal. A baloldal, a Gyurcsány kezében van. A baloldal uralja a bíróságokat valahogy. Teljesen mindegy, hogy kormánypárti túlsúly van az országban. Nem. A bíróságok azok elfogult baloldaliak. Nem azért vesztenek egy csomó sajtópert, mert hazudnak, és aztán elvesztik a hazugságokat, hanem mert beperelik őket egy csomószor. De a fideszesek nem perlik be. Nyissuk csak meg azt az átlátszó cikket. Hány per volt a két oldal? 260 az egyik oldalon, hát jó, 700 a másikon. Ebbe lehet, hogy igaza van a Gajdicsnak akkor. De lehet, hogy nem perelnek, amikor nincs miért. Nem perelne. A többit azt nem mond azért már. Tudnak perelni, hogyha akarnak, csak most minek indítsanak egy olyan pert, amikor nem nagyon van alapja. A Bölner Pál miért indítson egy pert, hogy ő pedig nem, ő nincs meggyanúsítva azzal, hogy lopott, amikor megvan gyanúsítva azzal, hogy lopott. Meg emlékszem, amikor a pesti srácok úgy meg volt sértődve, pesti tévés arc, hogy beperelte a Telexet, hogy azt állították, hogy ugye közpénzből jöttek, és akkor megállapították, hogy hát igen, egy Telex vagy bármilyen média, hogyha megnézi a pénznek a útját, akkor jogosan vonhat le akár következtetéseket, mivel a médiának amúgy valamennyire dolga is, hogy utána járjon a kormányzati pénzek felhasználásának, úgyhogy sajnos ezt nem sikerült perben megérni ezt a dolgot, hogy majd a pesti tévét. Nem mondták ki a bíróság, hogy a pesti tévé nem kormánypénzből készül. Hanem azt mondták ki, hogy ezt lehet mondani, igen. Hogy a pesti tévé kormánypénzből. Főleg, hogyha látod, hogy honnan meg merről mennek a pénzek, bár ugye, mint tudjuk, most már nincs pesti tévé. Reggel ránéztem a Kontrára is, hogy mi történik, és volt valami műsor, és meghívtak egy szakértőt, Ambrózi, a pesti tévének a műsorvezetője, csak hogy még mindig ugyanez megy, hogy így egymást hívják meg, de ott legalább azt mondom, a pesti tévén voltak karakterek, voltak különböző emberek, akik nem teljesen pont ugyanazt mondták, van viszont egy hely, ahol érdekes módon mindenki pont ugyanazt mondja. És ideje lejelentkezni, mert úgy látszik, hogy elfogyottak a megafonosok, vagy legalábbis arra a következtetésre jutottunk, hogy egyfelől nem lehet nagy tolongás a megafonnál sem, hogy kivel hirdessenek, amikor a Trombitás Kristóf az arc ennek az egésznek. De a Trombitás Kristóffal hirdetik a megafont, inspiráló történetet fogunk most megnézni. Készítsetek a könyvcsatornáitokat. Egy igazi magyar sikersztori jön most. Átadjuk a terepet Trombitás Kristófnak és a megafonnak. Most már némileg vicces belegondolni, milyen stílusban és elképzeléssel írtam, de végül mégiscsak eljutottam odáig, hogy mindegy internetes médium, mindegy tévé fantáziát látott bennem. És akkor hirtelen kinyílt a világ. Ekkor szereztem tudomást a megafonról. Korábban is láttam már kollégáim, barátaim közösségi oldalas posztjait, videóit, amelyet láttam, mindig megállapítottam magamban, hogy ez igen. Nem tudom ugyan milyen műhelyben készítik ezeket, és milyen segítséggel, de az tuti, hogy minőségi. Nyilván valamilyen műhelyben is segítséggel. Ki hallott ma olyat, hogy valaki otthon egyedül, meg önerőből csinál ilyen dolgokat. De ez, hogy azt mondja, hogy nem tudtam milyen műhelyben segítséggel. Én hamarabb tudtam, megafonnal lehetett tudni, miatt elkezdődött. De ez csak azt jelenti, hogy volt egy műhely és segítség. Igen. Ez egyszerűen nagyon inspiráló sztori egyelőre. Nem sokkal később pedig az a megtiszteltetésért, hogy a nemzeti oldal legprosperálóbb, kimerem jelenteni, talán leginnovatívabb istálójának lehettem. Istáló, érted? Már leigazolják az igazi nagy arcokat. Csak irigyek vagyunk, hogy minket nem akarnak leigazolni, pedig próbálkozunk. De a leginspirálóbb, a leginnovatívabb. Na bazd, hogy mindenki ugyanazt mondta el. Amúgy láttad, ahogy tényleg így egymást váltották a kamera, ki volt ott a Bohár Dani, meg ez a lány, és hogy te tudod, hogy ugyanazt mondták. Úgy képzeled, hogy bánnak a kamera, elmondják, jó következő, ő is elmondja a következő. Ez nagyon innovatív. Igen. Odaállnak, az utolsónak már se kell olvasni, ő már csak így meghallgatta az előző hetet, csak így fejből fölmondja. Itt is így van amúgy. Itt most végzünk, akkor rögtön így átrakják a szettet a Puzséréknak, meg a Gulyás Marcéknak, meg a Potyondi Edinának. És egy óriási nagy inspiráló istáló az itt dolgozik nekünk. Lehet, hogy ezt így nem véletlenül mondja, hogy istáló, mert így odahajtják őket, mint a lovakat, így be. A felpesdült mind az oldalam látogatottsága, mind a közösségem lélekszáma. Ez pedig kizárólag annak volt köszönhető, hogy a Megafon csapata annak minden pozitívumával új megközelítéseket tanított meg nekem. Csak annak volt köszönhető. Annak a több millió forintnak, ami a Facebook hirdetésbe ment, annak nem volt közel. Semmi közel. Semmi közel. Ezt organikusan is elértem volna. A választás akkor az a napi 1 millió forint, ami, vagy több millió forint, ami a megafonba ment, annak semmi közel. Igen, azt mondták, hogy nézd, amikor ilyen transition, és akkor ott a Márki-Zay fekete-fehérben legyen jó, és mondasz, hogy a háború veszélyes. Így jöttek a követő. Fogták a kondérpénzt, és így öntötték. Tessék Facebook, tessék, vedd a pénzemet, és nyomjad a Trombitás Kristófot a nyuggereknek. Az csak amúgy rontott is a helyzeten egy kicsit, ha jól tudom. Hogy hazánk szolgálata mellett a lehető legtöbbet adjuk át az embereknek is. De ez még mindig nem jelentene sokat, ha nem léteznének olyan emberek, akik csatlakozni akarnak hozzánk a harcban. Mert senkit sem szeretnék átadni. Ez bizony harc. A béke harc! Istenem, ez nagyon nagy terv. Pont ez a hozzáállás, amitől ki vagyok, hogy ez tényleg harc, és ezért izélnek, hogy miért nem odamész, meg azt csinálod, meg miért vitázni, meg nekik ez egy harc, de nekem meg ez így lefosom. A hazád szolgálata, a hazád szolgálata az egy pártnak a szolgálata. Semmiképp sem az, egy hogy mondjuk... Egy párt propaganda gépezet. Párt preferencia nélkül mondjuk 20 éven keresztül ősz az irodába, és akkor hívnak téged az idióta állampolgár, és akkor segíts már megoldani nekem ezt, és jó, akkor segítek megoldani neked. Hát nem, nem, a hazád szolgálata az, hogy fölír neked valamit a megafonos csávó, és te azt így visszaolvasod, hogy a háború a baloldali, a dollár baloldal. Hát ez, de most a mi van az? Gyakorlatilag negyedik kétharmad van, megszűnt az ellenzék. Mi ellen kell most háború! Mi ellen kell harcolni? De megint nem érted, Ádám, bazd meg, hogy ott áll az Orbán Viktor, mint Árpád vezér, így tartja a pajzsot a magyar név felett, hogy jön, ömlik. Amerika kapitány? Ömlik nyugatról a mocsok, a szemét, hogy átoperáltasd a gyerekedet, és a trombitás Kristóf pedig így tartja így hátul, nem tudja nagyon, ő neki nincs olyan ereje, mint Orbán Viktornak, de azért egy kicsit támasztja így a sarkát az Orbánnak, hogy nehogy kifordítsa, hogy jön a gyűlösség. Valaki csinálja már meg azt a jelenetet az Avengers, hogy az Orbán ott egyedül harcol, és aztán jönnek az Avengers eszemből, és hogy minden így megjelennek a dimenziókból, hogy kijön a trombitás, meg kijön, és akkor mindenki egy egyszerre. Sokan megszólnak titeket, ha a misoraink közé szeretnétek állni, de még többen állnak majd ki mellettetek. Mert ti vagytok az igazi lázadók, akik bátran határozzák. Az igazi lázadók, akik kimentek a békemenetre. Akik a Fidesz kétharmad mellett még kiállnak a Fidesz mellett, Fidesz pénzből. Ez aztán a lázadás. De hogy lehet így elinflálni a lázadó szót amúgy? De miért itt lázadnak? Miért nem mennek ki Brüsszelbe? És itt, mint hogyha otthon ülnék, mindig egyetértenénk, és így kurva büszkék lennénk magunkra, hogy iszét, hogy minden mi, ahogy ezt itt most csináljuk. Ha azt kell kommunikálni, akkor elmondod, hogy bazeket, mi vagyunk többségben, hát ez az ország, látszik, hogy mekkorát nyert a Fidesz a Holdról is látni, de hogyha meg azt kell, akkor mi igazából lázadunk, mert igazából meg más perspektívából meg igen, nyilván a lázadunk a EU ellen, tudom, aminek aztán sok értelme van, miközben magyarul csinálod magyaroknak ezt a műsort, akik amúgy a Fidesz mellett állnak, szóval igazából ez maga ez a műsor nem lázadás, sehogy se jön ki. Én nem angolul csinálják, és a brüsszelitáknak hirdetik egész nap. Vannak ezeknek a nézeteknek képviselői külföldön is, ugye ott ez az olasz csaj, aki most nyert, ott az a sok másik, aki meg elbukott, Trump, a Bolsonaro, nem tudom, de hogy miért nem próbálják akkor meggyőzni a németeket? Nem, úgy nem nehéz szavazó. Bekerülni a megafonba a lány, vagy akkor elég csak mondjuk TikTokon elkezdeni szopni a Fidesz faszát, és gyakorlatilag egy hónapon belül bevesznek a Pesti TV-be vagy a megafonba, mert annyira ki vannak érzve a nőkre. Szóval a nőként nagyon könnyű bekerülni, férfiként is biztos be lehet, mert amúgy valaki őszintén tudja ezt tolni. Látod, nem kell az se, hogy mondjuk a jó legyen a hangszínet, hogy így jó érzés legyen, ha... Pont a pénteken az adás után jött a hír, az egyik legszomorúbb hír szerintem mostanában, mármint hogyha nem ilyen tragédiákat nézünk, de hogy nem lesz Volt Fesztivál 2023-ban, ami nekünk ez különösen fájó. Szóval, hogy mondjam, nekünk egy ilyen közös fiús program volt, már ilyen kultikus volt, hogy elmegyünk a Voltra mindig együtt, elmegyünk a Cézár pincészetbe, és aztán forgatunk videókat a Volton. Szóval ez a Volt, az nálunk, ha volt egy fix program az évben, az mindig a Volt Fesztivál volt. Volt ez a sztori, hogy ugye eladták külföldieknek a szervezés jogát, és akkor az utolsó volt a tavalyi még ezzel a régi gárdával, és azért volt ilyen ócska magához képest a Volt Fesztivál, hogy ugye így a színpadok se voltak rendesen így választva egymástól, így áthallottad a tankcsapdát, nem tudom mire. A BSV-nél. Amúgy fura úgy megvenni valamit, hogy utána rögtön bezárod, de azt értem, hogy nem voltak annyian a Volton, de én egyfelől az volt az első nagy fesztivál Covid után, és utána az összes fesztiválon egyre többen voltak, szóval most Covid után teljesítenie kellett, szerintem jövőre többen lettek volna. Most azért világválságra hivatkoztak, ami oké, de közben a többit valószínűleg meg fogják tartani, de én szerintem a Volt az nem a külföldiek miatt működött, hanem azért, mert egyszerűen volt egy különleges hangulata, különleges helyen volt. De amúgy tényleg marha érdekes, hogy már több mint 30 éve minden évben volt. Szar lesz, amúgy elmegyünk majd Sopronba, és ott fogunk kint így hemperegni a Harkai út mellett, és akkor nem tudom, berakjuk tényleg a BSV-t meg a tancsapdát. Egy Redditről lopott statisztikával. Az Eurostatról lopott, Redditről lopott statisztikával. Jó, de lehet, hogy az Eurostat csak írt, és a Reddit az vizualizálta. Szóval az, hogy 25 és 29 év közötti emberek, akik még otthon laknak a szüleikkel, és hogy Európában ez hogy áll. Hány százaléka a 25 és 29 éves embereknek? Igen, és azt írja, hogy mondjuk északon ez már nagyon kevés. Jó, de ott annyi hely van. De mondjuk, hogy megyünk le Magyarországon, a 66 százalék. Még a szüleiben lakik 25 év fölött. Ami amúgy nem gond, csak érdekes, hogy mennyire változó Európában ez az arányszám. Vagy mit gondolsz erről, Csokkár? Hát gondolom azzal lehet összefüggésben, hogy éjszakon ugye mindenki már bevándorló, és akkor ők ott valahol hemperegnek. Jaj, az utcán. Igen, mi meg ilyen mediterrán ország vagyunk, mint az olaszok, tudod, így mindenki a mamma. Magyarországon a család az első. Sehol sem olcsó a lakások, de tényleg itthon egy ilyen kezdőfizetés, és tényleg amúgy ez sokat mond, de 25 év fölött pont elveszted most ugye azt az adókedvezményt is, ami van még. Gyakorlatilag nincs is nehezebb időszak arra, hogy egyedül gyakorlatilag nem lehet valóban elköltözni szerintem. Ha csak nem valami rohadt jó fizetésed van, vagy koliba laksz, de hogy a városban, ahova egy csomó fiatal fölmegy dolgozni, mert mondjuk ha ugyanott laksz vidéken, vagy ugyanott dolgozol, ahol eddig, akkor nem sok motivációd van, hogy azon a falun belül átköltöz egy másik házba, és sokkal többet fizessél. Általában akkor szoktak az emberek kiköltözni, hogyha egy másik helyre mennek, és az a másik hely egy város, az csomószor nagyon drága, és ezt nem lehet egyedül kifizetni amúgy. Ezért szoktak együtt költözni többen. Szerintem ez se igaz, én ismerek olyanokat, akik a faluban így a családdal így fölépítik az új házat, és akkor oda költöznek át. Nem a legújabb a statisztika, 2013-as. Igen. Úgy mondjuk Nagy-Britanniában... Valószínűleg most se jobb a helyzet amúgy. 20% ahhoz képest, ami nálunk 66, és mindezt úgy, hogy amúgy Londonban, meg a nagyobb városokban lehetetlenség egy albéletet fenntartani. De kommentekben olvastam ilyeneket, hogy a csávónak lakhatásra elment a keresetének a fele, 3/4. Németországból is ugyanezt szoktam hallani, viszont Franciaországban meg úgy hallottam, hogy főleg ugye ekkor tájt még, a lakáshitelek azok kb. Ilyen, ami nálunk volt, ez a 3,5%-os legolcsóbb lakáshitelek, nem tudom, 19-ben, 20-ban, ez Franciaországban akkor egy drága hitel lett volna. Azt mondják, hogy most Magyarország 53%. Hogyha hihetünk a chatnek. Azóta elköltöztem én is. De érdekes módon Hollandiában mondjuk, hogyha elmész egyetemre, akkor ott vannak ilyen konténervárosok. Az önkormányzat ad neked egy konténert, amiben laksz. Nem az, hogy egy tele van heringgel, meg szarral. Leszakadt konténereket, amiket odaraknak egy ilyen konténer temetőbe, oda beköltözhetsz. Milyen kedves ez az önkormányzat. De nálunk is ez működik, nem? Mert az önkormányzatok biztosítanak hidakat, ami alatt lakhatsz. Vagy aluljárókat. Tényleg érdekes, hogy ez az északi országokban, hogy mennyire alacsonyak ezek a számok, de én úgy gondolom, hogy azért van, mert hogy ott tényleg csak így kimész az erdőbe, ott van egy ilyen 15 hektár, ahol így elhemberedsz. Valószínűleg, nem azért, mert több a pénz, de... Nem, ott laknak az erdő közepén, biztosan. Oda kell szarniunk a nappaliuk közepén. Igen. Hát, mint tudjuk, mint ugye nyugaton a helyzet nem túl jó, meg is keresem a végszót addig nektek. Van-e Németország? Jó, van ez így. Mari, van még egyáltalán Németország? Hát szerintem nincs. De most ez hát nyilván... Szerintemes volt meghallgatni, bassz meg! Nyilván ez ki van ragadva a kontextusából, de lényeget összefoglalja szerintem. Igen, a faluban nálunk is már visszaköltözött a Németországba kiszakadt rokon, aki annó még úgy költözött ki, hogy azt mondta a gyerekeinek, hogy magyarul nem tanulhatnak meg, mert németnek kellni, mert ez a fosország, ez nem kell, ide nem jönnek vissza, és aztán hazaköltözött, hogy már csak itt lehet élni. És nem jöttek? Nem tudom, néha nem jöttek haza azok a gyerekek, akik Németországban nevelkedtek, és nem is tudnak magyarulni. Miért nem? De hát, mert nekik könnyebb, hogy átoperáltassák őket, igen. És akkor megfagynak, mint az ősemberek így összét a barlangokban. Mondja a Deák Dani, hogy ott így szép fagyoskodnak. Ja, az volt, hogy a britek is megfagynak. Mindenki megfagy rajtunk kívül. Az öregek megfejtették, az volt a kedvencem, hogy valami, miért jobb az orosz gáz, ilyen öregeket fejtegették, és mondták, hogy valami válogatott agyhalottságot, mi volt az, hogy... Ja, hogy a másik gáz is felfutott a 22 fokra a lakás, de hogy az orosz gázzal melegebb volt, hogy az a 22 igen, melegebb. Fok. Ja, 19 fokon is meleg van, a másikkal meg 22 fokon is fáztunk, azt mondta valami ilyesmit. Ez az orosz gáz olyan, hogy 19 fokon is, ezért 30 fokot izzadsz ki. Sok politika volt, de ne aggódjatok, még a bemondott híreink fele az holnapra csúszott, és megyünk tovább minden nap. Vannak itt fincsi dolgok. Mi a megfejtés a mai napra? Aki szeretne a Mama Hotelből kiköltözni, annak egy biztos foglalkozást biztos tudok mondani, az a Megafon. Ott felkarolnak titeket, pénzt adnak, és olyan jófej barátaitok lehetnek, mint a Trombitás Kristóf, Bohár Dani, vagy a... Deák Dani. Deák Dani. Ez egy nívós társaság, igen. Amiben azért menőbe kerülni. Meghatott a Trombitás Kristóf, meg a Megafon. Átgondoljuk ezt, hogy ha hamarabb jön szembe ez a Trombitás Kristóf reklám, most nem itt ülnénk, hanem lehet, hogy a Megafonba. Mi holnap már ott leszünk? Ez lett volna a végszó. És ti? De várj, ez hogy, mi az, hogy mi holnap ma ott leszünk? Ez akkor miért lennének itt? Ez lett volna a poén! Akkor hogy jön ki arra, hogy ti itt lesztek? Most már mindegy. De most oda fognak menni Csokker. Igen, holna senki sem fog nézni, mert a Megafont fogják nézni, hogy hol van már Csokker. Amúgy megnéznélek ott a Megafonos háttérből, hogy tudtátok, hogy mit csinált megint Karács, hogy ez volt már a... Jó van, jól ez, van így. Ez így. Iratkozzatok fel az új már csatornára. Köszönjük, hogy ennyien jelentkeztetek amúgy az eseményre, már többen vagyunk, mint be fogunk férni, úgyhogy ezzel még átgondoljuk, hogy ezzel mit fogunk kezdeni. Már adjatok inkább otthon. Igen. A plazma. Ja, ne odahozzatok magatokkal még egy embert, hanem feliratkozni. Akkor gyertek holnap is, mert mi holnap ugyanitt leszünk. És ti? Itt lesztek.